นะนุตังอานันทะมยาปฏิกัจเจวะอักขาตังสัพเพหิปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวอัญญถาภาโวตังกุเตทะอานันทะลัพพาอานนท์ตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าเพราะที่สัตว์จวงเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำความสงบในจิตใจให้จิตเรามีความวิเวกหลีกเร้นอยู่สงบในภายในด้วยการปฏิบัติด้วยการทำนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจเวลาประมาณ60นาทีท่านผู้ฟังเรามาฝึกทำสมาธิกันวันนี้เราจะมาพิจารณาสังขารให้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายเจริญอนิจจสัญญาก่อนที่จะไปพิจารณาเรื่องใดๆก็ตามท่านผู้ฟังเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งเริ่มต้นด้วยการตั้งสติให้เข้าถึงสมาธิแล้วก็จึงค่อยประกอบด้วยสัมปชัญญะคือปัญญาเรามาดูลมหายใจกันตั้งสติไว้อยู่กับลมลมหายใจนั้นเรามีอยู่ตลอดเวลาลมหายใจน้อยๆเนี่ยแหละคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีมากเข้าบ้างออกบ้างเป็นตามจังหวะของมันไม่ต้องบังคับแต่ลมหายใจที่น้อยๆไม่ต้องมากไม่ต้องบังคับด้วยนี่สามารถพาเราข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรไปจนถึงฝั่งข้างโน้นคือนิพพานได้นะลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี้ทุกลมที่เข้าที่ออกเนี่ยมันทำให้เราใกล้ความตายเข้าไปทีละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมเจริญอานาปานสติลมหายใจนี้จะกลายเป็นลมหายใจที่ทำให้เราเข้าไปสู่ความไม่ตายใกล้เข้าสู่ความเป็นอมตะทุกลมหายใจทุกลมหายใจเลยนะอยู่ที่ว่าเราเลือกเดินเส้นทางไหนถ้าเลือกเดินเส้นทางที่ปราศจากสติปัญญาสมาธิไม่มีนั่นคือตายทิ้งตายเปล่าเฉยๆแต่ถ้าเลือกเดินด้วยทางที่ประกอบด้วยสติมีลมหายใจก็มีสติด้วยเป็นอานาปานสติที่สงบลงเป็นสมถะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือปัญญาลมนั้นก็จะกลายเป็นเส้นทางเดินให้เราเข้าใกล้สู่ความไม่ตายคือความเป็นอมตะได้สังเกตดูสังเกตดูทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับให้มันสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าที่หรือห่างแรงหรือค่อยแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจแต่เรามาฝึกจิตจิตแทนที่จะให้ไปกับสิ่งที่ได้ยินหรือถ้าลืมตาอยู่แทนที่จะให้มันเพลินไปกับสิ่งที่เห็นภาพที่ดูหรือกลิ่นที่ได้ดมได้รับรู้รสหรือสัมผัสทางกายไม่ว่าจะหวานเค็มร้อนหรือเย็นรวมถึงความคิดนึกเรื่องราวต่างๆด้วยแทนที่จะให้จิตเราเพลินไปตามความคิดนั้น ก็อย่าเพลินไปคำว่าเพลินไปหมายความว่าไงหมายความว่าเข้าไปเกลือกลั้วอาศัยตามอารมณ์ของสิ่งที่รับรู้นั้นๆนั้นๆไปเช่นได้กลิ่นสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเอ้ากลิ่นหอมบ้างกลิ่นเหม็นบ้างถ้าเหม็นนี่ก็จะตุตุแล้วโอ้ไม่ชอบไม่ชอบอันนั้นเพลินไปตามอารมณ์ที่มากับกลิ่นนั้นแล้วหรือว่าถ้าเป็นกลิ่นหอมโอ้ป่ากลางบ้านก็ทำข้าวๆอะไรนะนี่นะเอ้าชอบใช่ปะถ้าเพลินไปตามอารมณ์นั้นนั่นแหละคือเพลินแล้วไปตามความชอบหรือความชังท่านเปรียบไว้กับสัตว์หกชนิดที่มันจะไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันเสมอๆจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นฟ้างูก็จะเข้าจอมปลวกสุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้าเป็นต้นเหล่านี้เหมือนกันว่าจมูกเรามันจะไปหาเสียงหาภาพไม่ได้ละมันจะต้องไปหากลิ่นเท่านั้นจิตออกทางจมูกก็ต้องไปกลิ่นจิตออกทางลิ้นก็ต้องไปรสจิตออกไปทางสัมผัสกายก็ต้องเป็นเย็นร้อนหรือนุ่มหรือแข็งแล้วแต่ที่ว่ามันจะไปแทนที่เราจะให้จิตเราเผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆที่รับรู้แต่ไม่ให้จิตเผลอเพลินไปตามสิ่งที่รับรู้ก็จะได้หมายความว่าคุณรับรู้แต่คุณก็ไม่เพลินไปในสิ่งนั้นได้เพราะการรับรู้กับการเพลิดเพลินไปเป็นคนละอย่างกันเป็นสองขั้นตอนรับรู้แล้วเพลินไปก็ได้รับรู้แล้วไม่เพลินไปก็ได้ยังไงเอาเพลินไปเราว่ากันไปแล้วก็คือสุนัขบ้านมันได้ยินเสียงเจ้าของเรียกปุ๊บมันก็วิ่งไปเลยสุนัขจิ้งจอกพอมันได้กลิ่นซากศพที่ป่าช้าแห่งไหนมันก็วิ่งไปเลยมันรับรู้แล้วก็เพลินไปเลยแต่ถ้ารับรู้แล้วไม่เพลินคือเราเอาเจ้าสัตว์หกชนิดนี้มาผูกไว้กับเชือกผูกด้วยเชือกแล้วเอาเชือกไปผูกกับเสาผูกให้แน่นเลยนะผูกหลุมหลวมแต่ให้แน่นๆหลวมเนี่ยหมายถึงไม่ต้องรัดคอมันจนแน่นแต่ที่แน่นคือเงื่อนนี่ให้มันแก้ออกได้โดยยากแก้ไม่ได้ง่ายๆแต่รึงรัดไว้หลุมหลวมให้รู้สึกพอทำการงานได้แต่ไปไหนไม่ได้เพราะเราผูกเจ้าสัตว์หกชนิดไว้ด้วยเชือกแล้วผูกไว้กับเสาอีกต่อหนึ่งทีนี้เจ้าลิงไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้อยากจะปีนต้นไม้มันก็ยังอยากไปอยู่แต่มันไปไม่ได้สุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ว่าจะไม่ได้กลิ่นซากศพได้กลิ่นอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้ไงมันถูกผูกเชือกไว้จระเข้ไม่ใช่ไม่อยากจะลงน้ำก็อยากอยู่แต่มันไปไม่ได้สุนัขบ้านได้ยินเสียงเจ้าของเรียกอยู่แต่มันก็ไปไม่ได้เพราะมันถูกผูกเชือกเอาไว้เหมือนกันตามฝั่งเราจะไม่ให้จิตเราเผลอเพลินไปตามสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้เราก็รับรู้เสียงนั่นแหละเสียงพระมหาไพบูลย์บ้างเสียงไก่บ้างเสียงลมบ้างเสียงข้างบ้านบ้างกลิ่นบ้างความคิดนึกนี่ก็ด้วยอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้งานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างที่ปาฐะมีหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทุกอย่างรับรู้ได้หมดนี่เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนจระเข้มันก็เป็นธรรมชาติว่ามันจะลงน้ำงูก็เป็นธรรมชาติว่าจะเข้าจอมปลวกแต่ว่าไปไม่ได้คือรับรู้อยู่แต่ไม่เพลินไปรับรู้อยู่ไม่เพลินไปคือยังไงไม่เผลอไม่เพลินคือมีสติสติกับเพลินคือสองคำที่ตรงข้ามกันรับรู้ได้หมดอะรับรู้แล้วมีสติก็ได้รับรู้แล้วเพลินก็ได้อยู่ว่าคุณเลือกเส้นทางไหนถ้ารับรู้แล้วไม่มีสติก็เพลินไปถ้ารับรู้แล้วไม่เพลินก็คือมีสติ คำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะทำสติให้เกิดขึ้นได้ยังไงผมก็ดูซิความเพลินมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอเรารับรู้แล้วทำไมเราเพลินไปฮะเราเพลินไปได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าตัณหาเพราะว่าอุปาทานมีตัณหามีอุปาทานมันก็จึงเพลินไปตามความชอบบ้างความไม่ชอบบ้างเป็นภาวะตัณหาเป็นวิภวะตัณหาจิตเนี่ยมันจึงไปเกลือกลัวเพลินไปเกาะติดแน่นยึดจับเอาไว้นี่คือตัณหานี่คืออวิชชาหนึ่งคืออุปาทานความยึดถือทำให้จิตเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆที่ว่าไม่ชอบไม่ชอบนั่นก็คือเพลินหรอกนะเพลินไปตามสิ่งที่ไม่ชอบคือชังไม่ชอบนี่ก็คือคุณก็เพลินนั่นแหละรับรู้แล้วอาจจะแค่คิดอาจจะได้ยินด้วยแต่ก็ถ้ามีตัณหาอุปาทานเพลินได้เพลินได้ถ้ามีตัณหาอุปาทานเพลินไปแล้วเอ๊ะทำยังไงอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยเหตุของความไม่เพลินของความมีสติอย่าไปกลางเนื้อท่านผู้ฟังคนเรามันเพลินไปก็มีเงื่อนไขปัจจัยคือตัณหาอุปาทานใช่ปะคนเราจะไม่เพลินไปก็ต้องกำจัดเงื่อนไขเหตุปัจจัยของมันคือไม่เผลอไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานก็ต้องมีสติไงเอาแล้วอะไรเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยของสติถ้าสติตรงกันข้ามกันกับความเพลินความเพลินมีตัณหาเป็นเหตุสติมีอะไรเป็นเหตุสติท่านผู้ฟังถ้าแปลว่าเอาทางจิตใจเนาะกว่าจะต้องมีความเพียรมีศรัทธาเป็นเหตุถ้าเอาทางด้านภายนอกเนาะก็มีลมหายใจนี่แหละเป็นเหตุคุณจะมาดูรู้ลมหายใจได้ก็ต้องมีศรัทธามีความเพียรประกอบกันท่านผู้ฟังใช้ลมหายใจของเราเป็นเหตุเป็นเครื่องมือสร้างให้สติเกิดขึ้นมาเพื่อจึงจัดหมวดธรรมในข้อของอนุสติ10อย่างหนึ่งในอนุสติ10อย่างคืออานาปานสติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทำสติให้เกิดขึ้นใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือใส่ความเพียรใส่ศรัทธาลงไปสติจะตั้งขึ้นได้เมื่อสติตั้งขึ้นแล้วความเพลินความหลงความอยากมันจะหายไประงับไปแต่การรับรู้นั้นมีอยู่แน่นอนรับรู้แล้วมีศรัทธาความเพียรสติเกิดขึ้นก็ไม่เพลินตามไปเราจะให้สติของเราตั้งได้ดูลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติดูตรงไหนก็ดูตรงที่มันกระทบนั่นแหละมันกระทบตรงไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นเอาไว้ตรงบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนี่ก็ได้เรารับรู้กลิ่นที่ตรงไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตรงนั้นเอาตรงจุดนั้นแหละเป็นจุดสังเกตพอเราเอาจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่ตั้งที่สังเกตเวลาจิตมันรับรู้เนี่ยมันจะมาคอยระลึกนึกถึงจุดนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆพอมานึกถึงอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆความที่ว่ารับรู้สิ่งอื่นแล้วมันจะเผลอเพลินตามไปเนี่ยมันจะลดลงเบาบางลงเบาบางลงความระลึกได้นั้นคือสตินั่นเองเราตั้งสติขึ้นโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือการรับรู้นั้นมีอยู่แน่นอนความเพลินนั้นลดลงไปแน่นอนรับรู้แล้วคือไม่ลืมลมนะเหมือนกับว่าเวลาที่สัตว์ทั้ง6ชนิดนั้นผูกไว้อยู่กับเครื่องผูกเครื่องผูกนั้นผูกไว้อยู่กับเสาถ้าเพราะว่ามันยังมีแรงมีกำลังในการที่จะดึงไปอยู่เชือกก็จะตึงเสาก็จะได้รับแรงเช่นเดียวกันว่าถ้าเราตั้งสติเอาไว้นึกถึงอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนึก บางคนมีความคิดอย่างนี้ตามฟังว่าพอฉันหลับตาลงนั่งสมาธินี่จิตมันจะต้องโอ้โหว่างไม่คิดอะไรเลยโอ้ยยิ่งถ้าบังคับความคิดเนี่ยมันจะยิ่งปวดหัวมันยิ่งจะทำไม่ได้เลยก็ตัวอย่างแล้วคนละเรื่องเอาใหม่ทำให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับความคิดอย่าไปบังคับจิตให้ว่าต้องคิดหรือต้องไม่คิดอย่าไปบังคับลมด้วยที่ว่าไม่บังคับนั่นคือปล่อยให้เป็นตามสบายก็มาปล่อยให้เป็นตามสบายไม่ได้หมายความว่าให้เพลินไปคือเราไม่ได้ปล่อยให้สัตว์ทั้ง6ชนิดมันไปตามที่อยู่ของมันแต่ผูกเอาไว้หลวมๆแต่ให้แน่นๆให้แก้ยากแต่ผูกให้พอให้ใจได้แต่ว่าถอดออกไม่ได้นั่นคือการควบคุมท่านผู้ฟังจะว่าควบคุมบังคับไม่ใช่นะแต่หมายถึงการที่เราตั้งสติเอาไว้ตั้งใจสับคำนี้คือให้นึกถึงลมหายใจด้วยในขณะที่มีความคิดให้นึกถึงลมหายใจอยู่ด้วยในขณะที่เห็นสิ่งต่างๆได้ยินสิ่งต่างๆฟังเสียงพระมหาไพบูลย์แล้วก็อย่าลืมลมก็รู้ลมไปด้วยเหมือนสุนัขบ้านได้ยินเสียงเจ้าของมาแต่ถูกผูกเอาไว้มันได้ยินอยู่แต่มันไปไม่ได้เพราะมันติดกับเชือกอยู่เราได้ยินเสียงคนได้กลิ่นสิ่งต่างๆแต่เราก็รู้ลมไปด้วยเราก็จะไม่เพลินไปตามสิ่งนั้นๆคำถามคือแล้วงั้นฉันจะเพลินไปในลมหายใจได้ไหมได้สิท่านผู้ฟังได้แต่ว่าเราไม่มีสติเราก็เพลินไปในลมหายใจก็ได้เราไปในปัจจุบันก็ได้คนเราเนี่ยเราไม่ได้เอาปัจจุบันเราเอาสติสติเป็นปัจจุบันไหมก็เป็นอยู่สติจะเป็นอดีตได้ไหมก็ถ้าคุณมีสติในเรื่องอดีตที่คุณไปคิดนึกมันก็มีได้มีสติได้แต่นั่นก็ปัจจุบันนั่นแหละสติยังไงมันก็เป็นปัจจุบันอดีตยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เราคิดอยู่ในปัจจุบันในสิ่งที่ผ่านมาแล้วอนาคตนั่นก็คือเรื่องที่เราคิดว่าเราจะไปทำอะไรต่อไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ก็คิดนึกในปัจจุบันนั่นแหละมันก็ปัจจุบันหมดนั่นแหละแต่ว่าให้มีสติตั้งเอาไว้ให้ได้ถ้ายังเป็นธรรมชาติให้มีการระลึกถึงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงถ้ายังเป็นธรรมชาติสมาธิทำฝังเป็นของประณีตเป็นของละเอียดเป็นวิสัยที่จะไม่ได้มาด้วยการบังคับการห้ามหรือการควบคุมการสั่งการไม่ได้แต่มันมาตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหตุเงื่อนไขปัจจัยของสมาธิคือสติเหตุเงื่อนไขปัจจัยของสติคือความเพียรและศรัทธาคุณเอาความเพียรและศรัทธาประกอบกับเครื่องมือคือลมหายใจจะได้สิ่งที่เรียกว่าสติสติตั้งไว้กับจิตแล้วสติก็จะรักษาจิตรักษาจิตรักษาจิตไปเรื่อยๆเปรียบเหมือนกับสัตว์หกชนิดพยายามจะดึงไปดึงไปแต่เชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มมันไปไม่ได้เมื่อไรมันเหนื่อยมันอ่อนมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักนั่นเองเหมือนกันเมื่อเราตั้งสติเอาไว้แล้วจิตเราจะค่อยระงับลงระงับลงคำว่าระงับลงนั้นหมายถึงการที่มันจะให้เกิดการรับรู้คือวิญญาณมันก็จะลดลงเบาบางลงหมายถึงการที่เราจะได้รับรู้เสียงเห็นภาพมีความคิดนั่นนี่ที่อยู่ในช่องทางใจมันจะลดลงลดลงลดลงลดลงระงับลงระงับลงจิตมันก็คือรวมลงมาไงเพราะว่าแทนที่มันจะแสสายไปรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้แล้วไม่เพลินไปโอเคดีพอไม่เพลินไปตัณหาอุปทานมันทำงานไม่ได้เต็มที่มันก็อ่อนแรงลงพอเรามีสติตั้งขึ้นเราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลัง เรามาคิดนึกระลึกอยู่กับลมสติก็มีกำลังขึ้นมาตามกระบวนการของอานาปานสติพอสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสตินั่นแหละรักษาจิตรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้มันเผลอเพลินไปตามสิ่งต่างแล้วจิตก็รวมลงรวมลงระงับลงระงับลงความที่จิตระงับลงนี้นั้นนั่นแหละคือสมาธิคือสมถะคือความที่จิตนั้นมีอารมณ์เป็นอันเดียวความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับรู้สิ่งต่างๆเสียงนกเสียงไก่เสียงข้างบ้านเราจะรับรู้ได้ไหมได้ความคิดนึกบางเรื่องบางราวมันก็มีธรรมดาแต่ไม่เผลอเพลินไปใช่ป่ะมันจางลงจางลงจางลงจางลงในลักษณะถึงขนาดว่ามันไม่เป็นเสี้ยนหนามคำว่าเสี้ยนหนามนั้นหมายถึงมันไม่มารบกวนนะไม่มาเป็นสิ่งรบกวนเสียงทุกฝั่งเสียงบางอย่างโอ้กวนน่าดูเช่นคนที่ไม่ชอบฟังเพลงหมอลำพอได้ยินเสียงหมอลำโอ้มันกวนฟังไม่ได้เลยหรือคนที่ไม่ชอบฟังดนตรีร็อกสปีดเมทัลอย่างเงี้ยดนตรีดังๆแบบจังหวะดูเร็วแรงๆโอ้ไม่ชอบเลยถ้าได้ยินได้ฟังโอ้มันแบบไม่ได้เลยมันเป็นเสี้ยนหนามต่อกันใช่ปะเสียงภาพอะไรต่างๆที่ว่ามันจะมาดึงจิตของเราไปให้เพลินเนี่ยแล้วปลดออกด้วยกำลังสติของเราที่ตั้งเอาไว้ใช่ปะมันก็จะค่อยจางลงความเป็นเสี้ยนหนามของมันเนี่ยก็จะลดลงจนเรารู้สึกถึงเราว่าเอ้ยมันไม่เป็นเสี้ยนหนามอะไรก็ได้ยินไปฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรมันเป็นเหมือนกับไกลๆท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนอยู่ในป่านี่แหละได้ยินเสียงมาจากในเมืองไกลๆแว่วๆเป็นเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังรู้อยู่แต่ว่าไม่ได้กวนกันหรอกเพราะว่าอยู่ไกลกันเหมือนกันการรับรู้ไม่ใช่เราไม่มีอยู่ความคิดน่ะมีเสียงก็ได้ยินแต่มันไม่มาเป็นเสี้ยนหนามนั่นคือจริงของเราเป็นสมาธิมันเป็น2เป็น3ขั้นตอนมานี่นะท่านผู้ฟังอยู่ในขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเราเพลินไปตามเสียงนั้นเลยหรือความคิดนั้นเลยนั่นคือขั้นตอนที่1เราไม่เอาแบบนั้นเพราะนั่นมันคือด้วยอำนาจของความเพลินด้วยอำนาจของตัณหาอุปทานเราไม่เพลินไปได้ยินอยู่รับรู้อยู่แต่พยายามจะตั้งสติขึ้นอันนี้คือขั้นตอนที่2ด้วยสติโดยใช้เครื่องมือคือลมหายใจพยายามที่จะนึกถึงลมอยู่ด้วยในขณะที่รับรู้สิ่งต่างๆจิตยังไม่ระงับลงก็จริงแต่ก็มีสติอยู่ไม่เผลอเพลินไปนี่คือขั้นตอนที่2พอเราทำไปเรื่อยด้วยความที่เราคิดนึกมาในลมจิตเราน้อมไปทางนั้นสติมีกำลังจิตระงับลงจึงเกิดขั้นตอนที่3แบบนี้ขึ้นว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินความคิดที่ปรากฏรับรู้อยู่แต่มันไม่เป็นเสี้ยนหนามนะมันไม่เป็นเสี้ยนหนามต่อไปก็ยังมีนะขั้นตอนที่4นี่คือเหมือนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันดับไปเลยล่ะเสียงดับไปภาพดับไปความคิดนึกต่างๆดับไปคือมันจางลงไปอีกเบาบางลงไปอีกระงับลงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็เป็นขั้นสมาธิที่ลึกๆ ลงไปขั้นที่4ที่5ต่อไปนู่นยังไงจีเราก็เป็นสมาธิแรกตั้งแต่ตอนที่มันไม่เป็นเสี้ยนหนามกันแล้วกันนี่แหละรับรู้อยู่แต่ไม่เป็นเสี้ยนหนามนั่นคือจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวเราเอาจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่มันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยคือสติที่ตั้งเอาไว้ตามลำดับขั้นส่งต่อกันมาเราเข้าใจแน่นอนเลยว่าในสมาธิเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วนะเพราะว่ามันอาศัยเหตุเกิดถ้ามีเหตุเกิดแล้วมันจะเที่ยงเนี่ยไม่มีเป็นเหมือนดังคำที่พระพุทธเจ้าได้เตือนท่านพระอานนท์เอาไว้ในพุทธพจน์ที่ยกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยบอกไว้บอกว่า สัตว์จะต้องพลัดพรากจากความรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้ได้ยังไงสิ่งที่มันเกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาจะมาหวังว่ากว่าให้สิ่งนี้อย่าได้เปลี่ยนแปลงไปเลยมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ข้อความนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้เทศไว้ตรัสไว้อยู่เสมอๆย้ำไว้ทุกครั้งที่มีโอกาสตั้งหวังไม่ใช่เฉพาะกับท่านพระอานนท์นะอย่างภิกษุอื่นๆต่างๆอย่างกราบดีคนนั้นคนนี้พระเจ้าพิมพิสารมาร่ำไรว่าโอ้นางมลิกาตายแล้วก็บอกคำนี้พราหมณ์คนหนึ่งมาโอ้ลูกตายลูกเป็นอะไรตายเป็นวัณโรคตายมันกินปอดหมดเลยท่านพระพุทธเจ้าก็บอกคำนี้ก็เป็นอย่างนี้ล่ะบอกกับท่านพระอานนท์เนี่ยหลายครั้งท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนที่พระสารีบุตรปรินิพพานพระมหาโมกขลนะปรินิพพานตัวพระองค์เองปลงอายุสังขารหรือแม้แต่ตอนที่นอนอยู่บนเตียงจะปรินิพพานแล้วก็ยังบอกอีกสองรอบสามรอบว่าสัตว์นั้นจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีได้ยังไงคิดดูดีๆที่ดูดีๆเราจะหวังเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมีการแตกดับเป็นธรรมดาได้ว่าเฮ้ยอย่าเปลี่ยนแปลงนะคุณน่ะอย่าเป็นไปอย่างอื่นนะให้เป็นอย่างนี้โอ้ยเคี่ยนมันก็ไม่ฟังด่ามันก็ไม่แคร์เหมือนเงาอ่ะกูจะมาดุด่าว่าเงาที่มันตามเรามาเนี่ยเฮ้ยเงาอย่าตามมามันจะไปได้ไงมันไม่ฟังเลยจะพูดดีๆกับมันคุณไปที่อื่นซะคุณเงามันก็ไม่สนก็ถ้าสิ่งใดมีปัจจัยเงื่อนไขปรุงแต่งเป็นมาเนี่ยถ้าปัจจัยเงื่อนไขมันยังมีอยู่เป็นอยู่มันก็จะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้จะตามที่เราพูดไม่ได้จะตามที่เราคิดเราสั่งจะพูดดีๆหรือพูดไม่ดีกับมันยังไงก็ถ้ามันมีเงื่อนไขปัจจัยว่าฉันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะทำไมก็แล้วถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะดับไปด้วยก็จะบอกว่าอย่าดับไปมันก็จะทำไมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพูดไม่ฟังสั่งไม่ได้ความตามที่ต้องการตามที่ต้องการนี่คือใจเราต้องการนะถ้าจิตใจของเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ตามอ่ะแต่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเงื่อนไขของมันถ้าเผอิญว่าไอ้สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเนี่ยมันนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นพอดีเนี่ยตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นจุดที่จะพลาดได้ไอ้ที่มันเขียนอยู่ในตำราคัมภีร์ครูบาอาจารย์มาอ่านมาบอกอธิบายให้ฟังเริ่มต้นมาจากพระพุทธเจ้าบอกไว้กับท่านพระอานนท์จนตกทอดมาถึงพระมหาไพบูลย์ก็มาบอกกับท่านผู้ฟังนี่บอกเข้าไปเถอะบอกเข้าไปมันจะเก็ตไหมอ่ะเพราะว่าในตำรามันก็ว่าอย่างหนึ่งเขาก็ว่าอย่างนี้แหละแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะทำใจได้ไหมจะไหวไหมจะเอาอยู่ไหมพระอานนท์นะท่านผู้ฟังเป็นโสดาบันนะโชดาบันพอรู้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานเนี่ยอึกขึ้นทันทีเลยแบบอึกนี่คือแบบมันจะพูดไม่ออกนะเอาแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคำพูดนี่มันไม่ปรากฏมันอึกขึ้นเหมือนตื้นตันแบบแต่เสียใจนะจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกจะหัวเราะก็หัวเราะไม่ได้จะพูดอะไรมันก็อึดอัดอัดอั้นไปหมดโอ้ต้องสงบสติสัมปชัญญะรวบรวมสัมปชัญญะก่อนยังไงนะโอ้ยจนกระทั่งว่าพากันไปหาพระพุทธเจ้าเอาบาตรจีวรโชว์ให้ท่านดูวันนี้บาตรจีวรของท่านพระสารีบุตรสามเณรจุนทะอยู่อุปถากเป็นรูปสุดท้าย มีสิทธิ์ที่จะได้บริการของภิกษุที่มรณภาพไปได้มาแล้วมาโชว์ให้ท่านพระอานนท์ดูลุกขึ้นแล้วพากันมาหาพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนในข้อนี้เราคิดถึงดูนะทุกฝั่งว่าคนที่เรารักสิ่งของที่เราชอบหรือสถานการณ์ที่เราพอใจปรารถนาให้มันมีมันเป็นพอใจปรารถนาให้มีให้เป็นมันก็อยากให้มันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไงล่ะที่มันมีมันเป็นมันก็ไม่ใช่เพราะว่าความปรารถนาของเราหรอกมันเป็นเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันปรุงแต่งกันมานั่นแหละพอมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วเนี่ยแหละมันจุดที่พลาดว่าแล้วมันดันไปเผอิญตรงกันกับสิ่งที่เราพอใจพอดีมันพลาดตรงนี้พลาดตรงที่ว่าพอเราพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นความเพลินความกำหนัดยินดีมันมาทันทีเหมือนยึดทันทีนั่นคืออุปทานทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเนียนเนียนนุ่มนุ่มคาตาเดี๋ยวนั้นทันทีไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นมันด้านมากทุกฝ่ายตัณหาวิชานี่นะมันความมับทันทีเลยอันไหนพอใจตรงกับจิตใจของเราแล้วด้วยเงื่อนไขปัจจัยอย่างหนึ่งก็ไม่รู้มันมายังไงมันมาแล้วล่ะอาจจะด้วยความพยายามอาจจะด้วยสถานการณ์ทางอุตุคือดินฟ้าอากาศอาจจะด้วยความพยายามของบุคคลในบุคคลหนึ่งอย่างอื่นต่างอย่างใดๆอาจจะเป็นบุญหรือกรรมให้ผลก็ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันตรงกันพอดีเนี่ยความอยากนี่มันคืบคลานทันทีก็มาพอใจนี่นะทุกฝั่งมันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะพอใจอย่างเดียวคือแล้วถ้ามันตรงกับความที่เราไม่ชอบด้วยตรงกับความที่เราไม่อยากด้วยมันก็คืออันเดียวกันหมายความว่าถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นตรงกับที่เราไม่ชอบเลยไม่พอใจเลยนั่นก็ตัณหาด้วยนั่นก็อุปทานด้วยนั่นก็อวิชชาด้วยภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันไปด้วยกันอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เหมือนกันกับอยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นอยากกับไม่อยากเนี่ยมันคืออยากเหมือนกันคืออยากได้กับอยากที่จะไม่ได้ก็ความอยากเหมือนกันอยากอยู่ตรงไหนแล้วมันตรงกันกับผลที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นโควิดมาอย่างนี้เป็นต้นเงื่อนไขปัจจัยมันคือไวรัสมันคือการกลายพันธุ์ของเชื้อสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งกลายพันธุ์มาแล้วมันติดต่อได้มันก็ไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาใช่ป่ะแล้วมันเผอิญตรงกันกับอะไรอ่ะถ้าเป็นพ่อค้ายาถ้าเป็นคนขายหน้ากากฉกฉวยโอกาสต่างๆมันก็ตรงกันกับความพอใจในสิ่งที่ว่าเกิดมาแบบนี้ฉันจะได้ขายดีๆเป็นต้นแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารคุณเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลเกมการกีฬาหรือการจัดแสดงงานอะไรต่างๆพอโทษพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนมันก็ไม่มารวมตัวกันแล้วจะไปกินจะไปอะไรมันก็ไม่ได้มันก็มาตรงกันกับความอยากที่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่พอใจพอมีความอยากได้หรืออยากไม่ได้ตรงกันกับสิ่งที่เงื่อนไขปัจจัยอย่างใดหนึ่งปรุงแต่งมามันยึดทันทีมันเพลินไปตามเรื่องนั้นทันทีถ้ามีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะโถมันอ่านก่อนเลยจิตใจมันจะพุ่งไปทันทีไม่ว่าจะข่าวดีข่าวร้ายเนี่ยเสพหมดจิตใจเรามันก็จะสะดุ้งเพลินไปแล้วนะเพลินไปตามสิ่งที่คุณไปรับรู้นั้นตามตัณหาความอยากได้หรืออยากไม่ได้นั้นจิตของเราก็จะมีความสะดุ้งสะเทือนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจไม่พอใจในความอยากได้หรืออยากไม่ได้นั้นๆที่เกิดขึ้นพอมีความอยากแล้วความทุกข์มันก็ตามมาทันทีอยากตรงไหนทุกตรงนั้นตมบุฟังชินตบว่าเขามียาขนานพิเศษที่ฉีดแล้วหรือกินแล้วเข็มเดียวหรือเม็ดเดียวสามารถรักษาได้ทุกสายพันธุ์ไม่ต้องมาฉีดมากินกันทุกปีทุกวันเม็ดเดียวเอาอยู่จนตลอดชีพเลยแล้วก็ทุกสายพันธุ์ด้วย เชื้อทุกประเภทด้วยขอโทษให้สิ่งที่กักตุนเอาไว้อะหน้ากากบ้างยาบ้างอะไรขายไม่ออกเลยเนี่ยความอยากของคุณมาในลักษณะที่อยากให้มันมีโรคภัยจะได้ขายของได้ใช่ป่ะพอมันเปลี่ยนแปลงไปความต้องการด้วยสิ่งของเหล่านั้นก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็เกิดเลยจากสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราอยากให้มันเป็นหรือตรงข้ามกันก็ได้เอาพวกที่ไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันมีเชื้อโรคเนี่ยพอมันมีเชื้อโรคโอ้ก็ทุกข์ใจทุกข์ใจแต่พอเชื้อโรคหายเพราะว่าก็มียาอย่างที่ว่าก็ดีใจเผลอเพลินขึ้นมาอีกในสิ่งอื่นๆที่ตัวเองไปดีใจนั้นเอาเศรษฐกิจกลับมาดีสุขภาพกลับมาดีมันตรงกันกับความที่ฉันอยากให้มันเป็นพอดีความเพลินความพอใจมันก็ไปฝังตัวลงไปในสิ่งนั้นใหม่อีกสิ่งที่เกิดมาใหม่นั้นด้วยเงื่อนไขปัจจัยเป็นแบบนั้นๆแต่มันตรงกับความอยากได้ของเราเพลินไปแล้วตัณหาวิชาก็พอกูลรอวันที่เราจะทุกข์ตนนั่นเองรอวันที่เชื้อแบบใหม่เอาคราวนี้อาจจะไม่ใช่ไวรัสละถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอย่าไปว่า 2-3 เท่าเป็น 10-20 เท่านู่นน่ะพอมันหนักขึ้นแล้วทำไงโอ้โถทุกข์หนักหนักขึ้นไปอีกความทุกข์มีตรงจุดที่มีความอยากมีตัณหามีความเพลินมีความอยากมีตัณหามีความเพลินถูกบดบังปิดบังเอาไว้ด้วยอวิชชาบังนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ให้มันทำงานนะบังนี่คือให้มันทำงานดีเลยล่ะทำงานอย่างดีโดยที่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมันเผลอเพลินไปในมันพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนท่านพระอานนท์เพราะว่าท่านพระอานนท์เนี่ยมีความชอบพอใจในท่านพระสารีบุตรด้วยความที่ท่านพระสารีบุตรได้เทศน์บอกสอนเรื่องราวต่างๆนั่นนี่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรมได้คอยอนุเคราะห์เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายโอ้ท่านดีจังเลยเนาะท่านฉลาดเนาะท่านมีปัญญาเนาะท่านพูดคำอะไรเนี่ยก็สุขุมลุ่มลึกถามเอานิดหน่อยแต่ท่านก็ให้มากมีอัธยาศัยงดงามเป็นคนสำรวมมีจิตใจดีคุณพอใจตรงไหนใช่ป่ะความอยากความเพลินมันไปแล้วนะอยากเพลินไปตรงไหนตรงนั้นเนี่ยรอความทุกข์เกิดขึ้นทันทีนะจุดที่มาคือจุดที่เห็นบาตรและจีวรของท่านนั่นแหละเห็นแล้วก็รู้เลยแบบอึ๊กขึ้นเลยโธ่ทำไมเอาบาจีวรมาได้แล้วท่านไม่เสียแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องพูดเลยสามเณรจุนดาเนี่ยมองหน้าดูก็รู้แล้วว่าโอ้ท่านเสียแล้วท่านเสียแล้วพระพุทธเจ้าก็เตือนอีกเตือนว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาเพราะว่ามันอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันก็จึงเกิดเพราะเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงมันไม่อยู่มันก็ดับอ่ะเนี่ยมันจึงเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาคือเป็นปกติของมันอย่างนี้จะไม่เข้าใจได้ยังไงก็คนมันไม่เข้าใจได้ก็เพราะว่ามันมีความอยากไงอวิชชามันบังเอาไว้มันจึงเข้าใจผิดจึงไม่รู้จึงเข้าใจผิดข้าพเจ้าแบบพูดซ้ำพูดย้ำนี่ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังรำคาญหรือเปล่าคือพระพุทธเจ้าท่านพูดซ้ำพูดย้ำท่านจะไม่รู้หรอว่าคนเขาอาจจะรำคาญก็ได้แต่ของอย่างเงี้ยมันต้องซ้ำมันต้องย้ำมันถึงจะละเอียดสับหมูเขาสับครั้งเดียวที่ไหนเขาต้องสับแล้วสับอีกสับแล้วสับอีกฟักให้เนียนเลยสับให้มันละเอียดเลยสับให้ละเอียดสับแล้วสับอีกสับอีกสับแล้วสับลงไปฟาดลงไปพิจารณาลงไปลงไปตรงไหนลงไปตรงสังขารด้วยอะไรด้วยปัญญาให้เอาสมาธิเป็นเคียงเป็นฐานเล็งให้ดีด้วยสติมีศีลเป็นพื้นฐานใกล้หิครวนพิจารณาลงอีกท่านผู้ฟังสังขารทั้งหลายมีความดับไปเป็นธรรมดา มีการแตกดับเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยจะหวังเอาว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แต่เงื่อนไขปัจจัยของมันมีอยู่คงอยู่มันก็ดำรงอยู่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ดับไปหายไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้เราเข้าใจความเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แล้วหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเราจะไปยึดมันถือมันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้มันก็จะเป็นไปของมันอย่างนั้นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราหนึ่งก็จะเป็นการที่ปล่อยมันไปปล่อยมันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเงื่อนไขปัจจัยของเขาคือยังไงคุณก็บังคับไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่ว่าบังคับมันก็คือไปสร้างเงื่อนไขปัจจัยให้มันตรงตามสิ่งที่มันจะเป็นนะก็ถ้าเราไปสร้างเงื่อนไขปัจจัยให้มันตรงตามสิ่งที่จะเป็นเช่นคุณเป็นโรคคุณกินยาคุณก็หายเราก็สร้างเงื่อนไขปัจจัยมันก็ถูกแล้วปะสิ่งที่ต้องระวังก็เพียงแค่ว่าถ้าเผื่อว่ามันเผอิญมาตรงกันกับสิ่งที่เราพอใจอยากได้เนี่ยคุณอย่าเพลินไปก็แล้วกันจะไม่ให้เพลินไปตามความอยากความพอใจของเราก็ต้องมีสติตั้งเอาไว้ไงวันนี้เราใส่ความเพียรความพยายามเงินทองเกิดบ้างชื่อเสียงเกิดบ้างความดีความสุขในชีวิตเกิดต่างๆแล้วอย่าเพลินไปตามสิ่งนั้นโดยการมีสติสัมปชัญญะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นอยู่เสมอสิ่งที่จะมีได้เป็นได้ตามหวังคือความเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปด้วยการปรุงแต่งของมันการปรุงแต่งนั้นคือสังขารปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยเราอาจจะสร้างได้บ้างบางอย่างควบคุมได้เงื่อนไขปัจจัยบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้การที่ควบคุมได้หรือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องทำหรือฉันจะต้องปล่อยวางไม่ทำอะไรมันคนละอย่างกันเพราะว่าการที่ควบคุมได้แล้วถ้าเราไม่เพลินไปในสิ่งที่เราควบคุมนั้นมีสติสัมปชัญญะเราก็ทำเราก็สร้างให้มันเกิดขึ้นได้การที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไม่ทำอะไรนั่นก็คือไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ทำอะไรนี่คือทำอะไรนี่ก็คือมีสติสัมปชัญญะเห็นความเพียรเห็นความไม่เที่ยงตามความเพียรความเพียรนั้นมีผลนะมีผลในการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสร้างเงินแก่ปัจจัยอะไรอย่างหนึ่งที่มันอาจจะควบคุมไม่ได้นั่นแหละแต่ควบคุมได้นี่คือจิตใจของเราไงควบคุมได้ถ้าเราสร้างเงื่อนไขปัจจัยที่ให้จิตใจของเรามันควบคุมได้จิตใจเรานั้นนั่นแหละท่านผู้ฟังมันหลุดพ้นได้พูดง่ายๆคือมันคุมได้เหมือนสัตว์เลี้ยงเขายังฝึกได้แล้วทำไมจิตใจเราจะฝึกไม่ได้ฝึกให้มันเข้ามาเพ่งพิจารณาเข้ามาเราไม่ได้เอาสิ่งภายนอกแล้วในที่นี้สิ่งภายนอกเช่นสิ่งของเข้าของสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรต่างๆนั่นคือภายนอกมีทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทำให้กายของเราเริ่มก็มาภายในกายของเราเป็นยังไงบางอย่างควบคุมได้ก็มีบางอย่างควบคุมไม่ได้ก็มีสุขภาพร่างกายบางทีเรากินอาหารแบบนี้ร่างกายเราก็เป็นแบบนี้เฮ้ยแต่บางทีมันก็กินอาหารแบบเดิมนั่นแหละแต่มันเป็นอย่างอื่นอ๋อมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นเชื้อเช่นโรคภัยไข้เจ็บน้ำบางอากาศบ้างโอ้ไม่ได้คุมตรงนั้นมันก็ไปปูดตรงนั้นออกมาร่างกายนี่ก็ส่วนนึงเข้าใจว่าสิ่งที่ควบคุมได้ก็มีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็มีเงื่อนไขปัจจัยบางอย่างเราสร้างได้บางอย่างเราก็ทำไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่เอาละไม่เอาตรงนั้นตรงไหนมันเอาไม่ได้เราไม่เอาตรงนั้นนะคำว่าเอาไม่ได้เนี่ยคือยึดถือไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยตรงนั้นเราเอาไม่ได้เอาไม่ได้หมายถึงเอามาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้ จะเอามาเป็นสาระหาความสุขเป็นที่พึ่งที่จับที่ยึดถือไม่ได้ไม่ได้เหมือนคุณจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยอ่ะมันจะไปหาเจอได้ไงมันไม่ได้คือหาให้ตายก็ไม่เจอไม่ต้องพูดถึงแก่นกระพี้ก็ไม่เห็นแก่นจะไปมีได้ไงดูเหมือนมีสะเก็ดเปิดสะเก็ดออกดูดูเหมือนมีกาบเปิดกาบออกดูกระพี้ไม่เห็นเลยแก่นไม่ต้องพูดถึงมันจะหาไม่เจอหาไม่เจอก็ไม่เอาไม่เอาละเรื่องสิ่งภายนอกการเมืองสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆเอายกยกไว้นั่นก็มีก็เหตุปัจจัยของเขาใช่ไหมล่ะเอาในกายของเราเป็นยังไงเอามาดูสร้างเหตุปัจจัยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำเอาดูเอาพิจารณาเอาใช้กายนี้เป็นที่พึ่งได้บางครั้งบางคราวแต่มันก็มีจุดที่ว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยของมันอยู่ดีอันนี้เราก็ไม่ยึดถือหรอกแต่เราก็สร้างเหตุปัจจัยไปอันไหนทำได้เราก็ทำอันไหนทำไม่ได้เราก็วางทำได้ก็ทำนั่นก็คือวางอยู่ดีไหนทำไม่ได้เราก็วางก็คืออย่าไปทุกข์ใจกับมันแล้วก็อันนั้นนอนไม่ได้ละยึดถือไม่ได้ละเอ้าต่อก็มาในใจสิ่งภายนอกไม่ได้กายไม่ได้จิตใจได้ไหมไหนมีอะไรบ้างฟุ้งซ่านบ้างบางที่ก็สงบบ้างบางที่ก็ง่วงซึมบ้างเอ้าแต่ว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำจัดเราก็กำจัดออกเจริญมรรคแปดเอ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญามีแก่นสารไหมก็มีอยู่หมายถึงว่าคุณมีมากโทษก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่างานที่ท่านได้ทำในศีลสมาธิปัญญาคือทำให้มากเจริญให้มากเราก็เจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากคิดว่าจะเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งพึ่งได้ไหมพึ่งได้ไหมล่ะมันเที่ยงไหมพระพุทธเจ้าให้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งนะศีลสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งไหมเป็นนะการปฏิบัติเป็นที่พึ่งไหมก็ให้เอาสงฆ์เป็นที่พึ่งไงสงฆ์นี่หมายถึงหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือการปฏิบัติเอาการปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่เอาเป็นที่พึ่งนั่นนะมันเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วด้วยแม้แต่ธรรมะนี้เช่นสมาธิเช่นสติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งเหตุเงื่อนไขปัจจัยก็ไว้สมาธิก็หายสติก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังเตือนท่านพระอานนท์ไว้ท่านฟังว่าก่อนแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติไปด้วยหรือเปล่าปรินิพพานไปเนี่ยเอาไปด้วยไหมไม่ได้เอาไปด้วยนะฟังไม่ได้เอาไปด้วยเพราะว่าเวลาปรินิพพานไปแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ติดเข้าไปในนั้นด้วยเหมือนถนนหนทางพอเราเข้าสู่ที่หมายคุณต้องออกจากทางไงถนนผ่านหน้าวัดป่าดอนไฮโซเนี่ยคุณเลี้ยวเข้ามาวัดปุ๊บคุณก็ออกจากถนนสาธารณะนั่นปั๊บเลยเหมือนกันว่าถ้าเราเข้าสู่นิพพานปุ๊บเจ้าทางที่ไปถึงนิพพานเนี่ยเราก็ออกปั๊บเลยมันคนละอย่างคนละส่วนกันเหมือนคุณขึ้นบันไดเดินจากชั้นหนึ่งผ่านบันไดขั้นที่หนึ่งขึ้นไปขั้นที่สองจนถึงไปขั้นสุดท้ายขึ้นไปชั้นสองนี่เอามันก็หลุดออกจากบันไดแล้วเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่เป็นบันไดสิ่งที่เป็นทางหนึ่งคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างรวมกันทรงเคราะห์คือศีลสมาธิปัญญาถ้าขึ้นชั้นสองแล้วนิพพานแล้วเนี่ยนะคุณไม่ได้เอาบันไดไปด้วยบันไดมันก็อยู่ของมันตรงนั้นเช่นเดียวกันว่าเวลาที่เราเห็นปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราเห็นแล้วเนี่ยเราพิจารณาดูนะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยที่นี่มันไม่ได้เป็นตัวของมันเองแล้วเนี่ยนะเราจะเป็นที่พึ่งนี่ก็ไม่ได้นี่แต่ว่าเราต้องเจริญกระทำให้มากก่อนนะพระพุทธเจ้าบอกเราก็รักษาไว้รักษาไว้รักษาไว้แล้วยังให้ต่อมันจะเหลือจิตนี่แหละท่านผู้ฟังเหลือจิตของเราตั้งอยู่ ด้วยศีลสมาธิปัญญาที่คุณเจริญให้มากทำให้มากเราจะเห็นจิตประภัสสรนี้จิตที่มีความเป็นประภัสสรนี้จะเหลืออยู่อันเดียวสว่างโล่อยู่เป็นแจ่มแจ้งเป็นสีนวลเป็นสีขาวเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้น่าพิศวงมากๆเราพิจารณาดูตรงนี้ล่ะย้อนลึกเข้ามาย้อนลึกเข้ามานะจากภายนอกผ่านเข้ามาสู่กายผ่านเข้ามาสู่ข้อปฏิบัติที่เป็นกุศลธรรมคือศีลสมาธิปัญญาผ่านเข้ามาจนถึงจิตของเราจิตของเราจิตของเราของเราเปล่าพิจารณาดูดีๆเพราะว่าที่ว่ามันประพัดสอนประพัดสอนบางทีมันก็เศร้าหมองได้นะเจอเรื่องให้เศร้าหมองเจอเรื่องให้ขุ่นมัวจิตเดิมเดียวนี่แหละที่ว่าเดี๋ยวก็เศร้าหมองไปตามผัสสะต่างๆที่มากระทบเกิดกิเลสขึ้นแล้วก็เศร้าหมองได้จิตเดียวเดิมนี่แหละที่ก็ผ่องใสได้ตามศีลสมาธิปัญญาที่เราทำที่เราปฏิบัติเราปฏิบัติตามศีลความเศร้าหมองที่จิตมันจะปรุงแต่งออกไปทางกายวาจามันก็หายไปจิตก็มีความผ่องใสทางกายทางวาจาที่มันออกไปเรารักษาจิตเข้ามาอีกในภายในนิวรณ์ละออกไปเอาความเศร้าหมองก็หายไปเหลือจิตที่เป็นประพัสสรในภายในจิตที่ประพัสสรนั้นก็เศร้าหมองได้ผ่องใสได้ตามแต่ลักษณะของจิตใจที่ถูกกระทบด้วยสิ่งต่างๆทางตาทางหูผ่านมาสิ่งใดก็ตามทุกฝังที่เวลาที่มันตั้งอยู่แล้วมีสภาวะอื่นๆต่างๆปรากฏเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นจิตประพัสสรนั้นก็เศร้ามองได้ผ่องใสได้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นสังคตธรรมคือธรรมที่อาศัยการปรุงแต่งอยู่มีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอื่นๆต่างๆปรากฏสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมดามันแล้วด้วยเงื่อนไขปัจจัยของมันแล้วจะมาขอว่าสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยอย่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้เลยสิ่งใดที่มันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันไม่ได้ตั้งอยู่ถาวรน่ะก็มันไม่เที่ยงนั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงอ่ะมันจะมาหาความสุขในสิ่งนั้นได้หรอไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมายึดถือว่านั่นเป็นตัวเราของเรามันจะได้หรอก็ไม่ได้นะไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะมายึดถือว่าเนี้ยของเราเนี้ยเป็นเราเนี้ยเป็นตัวตนของเราเราไม่ควรจะยึดถือจิตอันเป็นประพัสสรว่าจิตเนี้ยของฉันหึจิตเนี้ยเป็นตัวฉันโน no. จิตเนี้ยเป็นตัวตนของฉันไม่ใช่แล้วคนละเรื่องแล้วไม่ควรเอาถ้าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวเราเป็นใครใครคุณดูสิให้เห็นด้วยปัญญาตัวเราเป็นใครแต่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่ตัวตนตัวเราเป็นอนัตตาตัวเราไม่ใช่เป็นของของเราแล้วตัวเรานี่มันเป็นของใครมันเหมือนพยับแดดท่านผู้ฟังดูไกลๆแล้วมีแต่พอไปดูใกล้ๆแล้วอ้าวมันไม่มีเหมือนเซลล์เหมือนอะตอมเหมือนควาร์กคืออนุภาคที่เขาค้นพบอะไรต่างๆเนี่ยพอคุณส่องกล้องเข้าไปดูข้างในนี่ในอนุภาคมันเนี่ยมันก็คือเป็นแค่กลุ่มแก๊สที่ประกอบรวมตัวกันอยู่มันไม่มีอะไรนะพอส่องเข้าไปดูคุณสมบัติในทางฟิสิกส์ของมันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มว่างๆธรรมดาเอ้าแล้วไม่ดูข้างนอกมันมีมันเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลประกอบมันเป็นอวัยวะเป็นแขนขาเป็นตับเป็นปอดประกอบกันขึ้นมาเป็นคนคนนี้ประกอบคนนี้ก็เป็นครอบครัวเป็นพี่น้องพ่อแ ประกอบกันขึ้นมาก็เป็นตำบลอำเภอจังหวัดเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นโลกโลกนี้โลกหน้าโลกสวรรค์โลกมนุษย์โอ้มันเป็นเรื่องราวขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่าการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขต่างๆไหนลองเจาะเข้าดูจริงดิจากภายนอกย้อนกลับเข้าไปสู่ตัวข้างในภายในเนี่ยเอาในทางวิทยาศาสตร์ในทางสังคมศาสตร์ในทางเศรษฐกิจการเมืองคุณเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นความที่มันไม่ใช่ตัวตนนะอย่างประเทศอย่างเงี้ยคุณเราทางด้านรัฐศาสตร์คุณเราทางด้านสังคมศาสตร์ไหนประเทศไทยคือตรงไหนต้นไม้ต้นนี้เหรอหรือเขตแดนตรงนี้เหรอมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เขาก็เอาเขตแดนนั้นไปเมื่อที่เราก็ไปเอาเขตแดนนั้นเข้ามาเราก็นับเอาเรื่องจริงมันอะไรกันแน่ซึ่งต้นไม้หรือสัตว์ที่มันอยู่บริเวณนั้นมันก็ไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำว่ามันประเทศอะไรของใครยังไงมันก็เป็นแค่พื้นดินธรรมดาก็เป็นต้นไม้ธรรมดาเป็นก้อนหินธรรมดาความเป็นประเทศมันไม่มีเราจ่อเข้าไปเอาคนเขาบอกว่าคนก็จ่อเข้าไปดูคนนี่มันอะไรมันก็เป็นอวัยวะต่างๆอวัยวะต่างๆเนี่ยถ้ามันเข้ากันได้ก็ยังเปลี่ยนไปได้เลยเอาตับคนนี้ไปใส่ตับคนนั้นเอาหัวใจคนนั้นมาใส่กับปอดคนนี้คือหมายถึงว่าหัวใจก็ต้องมาใส่หัวใจนะปอดก็ไปใส่ปอดคนนั้นคนนี้ถ้ามันจะเข้ากันได้มันก็เข้ากันได้เปลี่ยนได้เหมือนอย่างอะไรนี่เลยเอาแล้วจริงๆของเรามันคือตรงไหนแม้แต่ว่าอวัยวะก็ยังเปลี่ยนใส่ให้กันได้ไหนดูเข้าไปในอวัยวะดิมันก็เป็นเซลล์นี่เป็นอะไรต่อไปดูก็เป็นอะตอมต่อเข้าไปดูก็เป็นโมเลกุลหนึ่งเป็นทางชีววิทยาเป็นทางวิทยาศาสตร์ต่อเข้าไปดูก็เป็นอะตอมต่อเข้าไปดูก็เป็นว่างๆไม่มีอะไรในทางธรรมะเราพิจารณาเข้าดูอันไหนไม่เที่ยงไม่เอาไม่ใช่ตัวตนย้อนกลับเข้ามาเราจะเห็นเหลือแต่จิตนั่นแหละจิตประพัดสอนนี่แหละก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นอะไรฮะตัวเรานี่เป็นอะไรกันแน่เป็นเพียงกระแสของการปรุงแต่งสืบเนื่องต่อกันมาล้วนๆเป็นกระแสเฉยๆเป็นเหมือนพยับแดดเป็นเหมือนต่อมน้ำเป็นเหมือนฝังน้ำเป็นภาพลวงตาให้เราเห็นเฉยๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเหมือนมีตัวตนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้เราควรจะปล่อยวางความยึดถือในสิ่งนั้นเสียปล่อยวางแล้วเหลืออะไรเหลือสติเหลือปัญญาคนเราจะปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางได้ด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อเราปล่อยวางความยึดถือในสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้แล้วให้ตั้งสติไว้ให้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ไว้เวลาที่เราเหลืออยู่ตรงฝั่งจะเป็นเวลาที่มีประโยชน์มากๆจิตใจของเรามองไปทางไหนเห็นสิ่งใดได้ยินเสียงอะไรดมกลิ่นรับรู้เนี่ยมันจะสบายใจมากๆเลยมันจะไม่ไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราอีกนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ฐานะที่มีได้เป็นได้คือจิตของเราทุกคนนั้นสามารถหลุดพ้นได้ท่านผู้ฟังด้วยการปฏิบัติด้วยการทำมาอย่างนี้ในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันทำจิตใจของเราให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้ธรรมานั้นเข้าสู่ในใจของเราท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm กับเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร